cel jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dę do te oksy, spinać triumvirat. Właśnie taki duży format, czy ich cel jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dę do te oksy, spinać triumvirat. Właśnie taki duży format. Jestem 3XL member, ta wielkość to perwer. Twój tekst ma 2 kilo, kiedy mój zapycha serwer. Jedziesz na rezerwie, ja w swojej cysternie. Na bokach 3XL, wielkie cholernie. Oksy i detest, znów jest kolejny pretekst. Ja widzę cię pod lupą, ty musisz wziąć lunetę. Ej, Kajber, unieś głowę, wytęż wzrok. Zatrzęsie się ziemia, kiedy zrobię jeden krok. Puszczam innych raperów z torbami spłukanych. Zbyt wielki i mocny, by być zapomnianym. To LDZ, a to Orsar, ziomek. Kto wychyli się z Bentleya, kiedy zgaśnie twój romek? Kto z mikrofonem, jak nie SP? Iję na CHE, zawijać leszcze. Nie wrzeszczę, po prostu mówię głośniej nieco. To ja podpalam niebo, dzięki mnie gwiazdy świecą. Czekaj na mixtape, 3 razy XL. Cube Show za Technixem, rozgrzewają siksę. Obóz LDZ, źródło wciąż nie wysycha. Kiedy tego spróbujesz, przegra z nami opycha. Ja tym rapem oddycham, puszczam go w wielkie płuca. Widok nas trzech wciąż raperów zasmuca. Teraz zróbcie miejsce, to początek naszej gry. Oksy, Dedote, Spinacz, epizod 3. 3XL jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dedote, oksy, spinacz, triumvirat. Właśnie taki duży format. 3XL jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dedote, oksy, spinacz, triumvirat. Właśnie taki duży format. Prawie 2 metry i 120 kilo. Jestem Dedote, bardzo mi miło. To nie słońce zaćmienie, to ja stoję obok. Nie popsuło się strobo, po prostu jest mnie sporo. Pod sceną pogo, wie kogo jest to logo. Jest srogo, manhattański kolos. Kopowa Sparta, nie masz dzisiaj farta. Cień trzech wielkich tirów przysłonił twego smarta. 3XL gala, większa od płyt fala. Ekipa stała i będzie trwała nadal. Z LDZ triada, potrójna plaga. Zwycięstwa flaga, dla fake MC's dramat. Rymuje hajsem cała sala w dolarach. Pęka skala, każdy złapać się coś stara. Rozwalam ten raban, tak jak wielki taran. Zalewa was fala, płynie mój katamaran. Daję rapowi boskość jak Santa na struno. Spycham MC brzuchem jak zapaśnik sumo. Liryczną blubą wydycham ten elaborat. Mam z rapu doktorat, lecz to nie cela porad. Zabójczy jak Ebola i jak Linda Scrolla. Przygody Dedote, a nie misia kolargola. W szklance cola, polej mi do niej krona. MNHT strona, dla moich ludzi piona. 3XL jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dedote, oksy, spinacz, triumvirat. Właśnie taki duży format. 3XL jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dedote, oksy, spinacz, triumvirat. Właśnie taki duży format. Teraz 3XL słychać w twoim całym wielkim bloku. Znów wyjebane trio, które hałas robi wokół. Razem 6 metrów wzrostu, ponad 300 kilo wagi. To wielkomiejski potwór stworzony, aby zabić. Rapu Godzilla. Ekstra klasa jak Cadillac, legendarnie jak Bastylia. Pojechani jak Magilla. Od naszych kroków dudni przecież całe miasto. Wydech rymów na majki doprowadza do katastrof. Mój lewy sierp powala jedno osiedle. Mój wielki cień wypełnia całą miasta przestrzeń. Format triple XL. Potrój głośność tego bitu to potrójny XL. Jak 3 litery w mymniku. O, jak opowieści. X jak niewiadoma. Y jak antena nadająca moje słowa. Legendarna potęga. Cały zakres w naszych rękach. 3XL kumpli jał i obóz TEA. 3XL jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dedote, oksy, spinacz, triumvirat. Właśnie taki duży format. 3XL jest wielki. Ej, yo, strzel to asta. A spalimy was jak węgiel. Widziałeś King Konga? Dedote, oksy, spinacz, triumvirat. Właśnie taki duży format.